سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی. پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 18 سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت ان دونوں جہانوں کی حقیقت اور دونوں جہانوں میں کوشش کرنے والوں کے صلہ اور ان کی محنت کے ثمرہ کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کل 3 جہان بنائے. ایک جہان اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا جس میں صرف مصیبت ہی مصیبت، عذاب ہی عذاب، اس میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں، اس میں کوئی نعمت نہیں، کوئی مزہ نہیں. ایک جہان اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا جس میں نعمتیں ہی نعمتیں، اس میں راحتیں ہی راحتیں، مزے ہی مزے، اس میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں. ایک جہان اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا جس میں راحتیں بھی ہیں، جس میں تکلیفیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، دونوں چیزوں کا مجموعہ. وہ جہان جس کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت ہی مصیبت اور عذاب ہی عذاب بنایا، جس میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ دوزخ اور جہنم. دوسرا وہ جہان جس میں نعمت ہے، کوئی تکلیف نہیں، وہ اللہ نے جنت بنائی. تیسرا جہان جس میں دونوں ہیں، وہ اس دنیا کو بنایا. اس میں کوئی شخص ہر وقت مصیبت میں نہیں اور کوئی شخص ہر وقت راحت میں نہیں. ہر انسان راحت اور تکلیف کا مجموعہ ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے، کسی مصیبت میں ہے، عین اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں بلکہ لا تعداد نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص راحت اور مزوں میں ہے، اس پر بھی اتنے غم اور فکریں سوار ہوتی ہیں کہ وہ بھی طرح طرح کے خطرات اور خدشوں کا شکار، وہ بھی کسی نہ کسی مصیبت. کوئی بندہ بھی اس جہان میں دونوں چیزوں سے خالی نہیں. یہ اللہ نے مجموعہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی حقیقت کو ذکر فرمایا. میں پہلے آیت نمبر 18 کا ترجمہ کروں گا تاکہ گزشتہ درس تازہ ہو جائے. من کان یرید العاجلہ، جو شخص بھی ارادہ کر لے دنیاوی زندگی کا، عاجلہ جو جلدی ہے، بس وہ چاہتا ہے مجھے دنیا ہی مل جائے، عجلنا لہ، ہم بھی اس کو پھر جلدی دے دیتے. فیہا، اس دنیا میں، وہ دنیا ہی میں طالب ہے نعمتوں کا، ہم دنیا ہی میں دے دیتے. اس کا مقصد صرف دنیا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی, ما نشاء لمن نريد, لیکن ہم اس کی مرضی کے مطابق نہیں دیتے, دیتے اتنا ہی جتنا ہم چاہتے. دیکھو جی کتنی بڑی خسارے کی بات ہوگی, ایک بندے کو اختیار کیا دیا گیا دنیا لینی ہے یا آخرت. اگر دنیا چاہیے تو دیں گے ہم اپنی مرضی کے, تمہاری مرضی نہیں چلے گی, اور اگر آخرت ہوگی تو پھر ساری تمہاری مرضی چلے گی, اس میں ہم اپنی مرضی کو رکاوٹ نہیں, قرآن نے فرمایا. پھر بھی انسان اگر کہے جی مجھے دنیا ہی چاہیے, تو اس سے عاجز اس سے نادان انسان کیا ہو سکتا ہے کہ جتنی اللہ نے اس کو دینی ہے اتنی تو اس کو مل کر رہنی, پھر بھی اس نے اس نقصان والی چیز کو اختیار کیا. فرمایا کہ ثم جعلنا له جہنم, لیکن چونکہ یہ صرف دنیا کا طالب آخرت کو مانتا ہی, دوزخ اور جنت تو اس کے ارادوں میں نہیں کہ جنت حاصل کروں اور دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں. ثم جعلنا له جہنم, پھر ہم اس کے لیے جہنم بنائیں گے, یصلاها, جس میں یہ داخل ہوگا, مذموماً, اس حال میں کہ اس کی مذمت کی جائے گی, بڑا ہی رسوا ہو جائے گا, مدحوراً, رسوائی کے ساتھ ذلیل و خوار ہو کر اس کو جہنم میں داخل کر, وہ عزت کی جگہ نہیں, وہاں ذلت ہی ذلت. ہو یہ کافر کی حالت کو اللہ نے ذکر فرمایا, مومن کبھی بھی دنیا کا طالب نہیں, وہ صرف دنیا کا طالب نہیں, اس کے ذہن میں پھر بھی آخرت ہے. آگے دیکھو جو کچھ کل آیت رہ گئی تھی, یہ مومنین کی شان کا ذکر فرما, ومن اراد الاخرہ, اس کا ہم ایک ایک لفظ سمجھیں گے, قرآن سے ہم استفادہ اور روشنی حاصل کریں. جس شخص نے آخرت کا ارادہ کر لیا, وہ مرید آخرت ہے کہ اللہ میری آخرت, آپ ہر چیز میں اول فوقیت وہ آخرت کو دیتا. دیکھیں جی دو چیزیں ہیں, میں اس کی سادہ سی مثال دوں. جمعے کی اذان کا وقت ہو گیا, ندا آ گئی, چھوڑو کاروبار, بزنس, آفس, اب آ جاؤ جمعے کے لیے. یہ شخص اپنے دکان بند کی, آفس تالا لگائے, آ گیا جمعے کے لیے, یہ آخرت کا طالب. اور لیکن ایک آدمی اس پہ ساری نمازیں اذان کوئی نہیں, نہ اذان, نہ رمضان, نہ روزہ, کسی چیز, وہ چاہتا بس میرا کاروبار ہی بڑھے, میں اس میں دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ صرف دنیا کا طالب ہے, آخرت نہیں چاہتا. لیکن جو آخرت کا طالب, اس کو قرآن نے کیا فرمایا, جو بندہ آخرت کا ارادہ کر لے, وسعى لها سعيها, اور پھر کوشش بھی کرے, لہا اس آخرت کے لیے, خالی ارادہ کافی نہیں ہے, کوشش بھی کرے, سعیہا, ایسی کوشش جیسی کوشش کرنے کا حق ہے, وہو مؤمن, اس حال میں کہ وہ مومن ہو. میں اس آیت کو بھی کھولوں گا, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, بس یہی وہ لوگ ہیں, كَانَ سَعْيُهُمْ, ان کی سعی اور کوشش اور محنت کی, مشکورن, بڑی قدر کی جائے گی, ان کی محنت کو رائے گا نہیں انہیں دیا جائے, جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ کے ہاں اس کا اجر پائیں. یہاں دیکھیے قرآن کریم نے آخرت کی طلب کے بارے میں فرمایا, جس بندے نے آخرت کا ارادہ کر لیا, ایک خوشخبری تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا, دنیا میں انسان کو کتنے غم ہوتے ہیں, ان غموں کی کیفیات کے لیے عربی میں قرآن و سنت میں مختلف الفاظ آتے ہیں. جو ماضی کی چیزوں کا غم ہوتا ہے نا, کہ میں ایسا کر لیتا, ایسا ہوتا, وہ کیوں ایسا ہو, وہ نقصان ہو, جو پرانی یادیں آتی ہیں, اس کو عربی میں حزن کہتے ہیں, حزن. اور آئندہ کا جو غم ہوتا ہے, اس کو ہم بھی کہتے ہیں, اس کو خوف بھی کہتے ہیں. ہم بڑی آنکھوں والی ہا کے ساتھ, یہ بھی عربی کلب, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ میں ہم اور حزن سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. ایک فرق اور حضرات علماء نے بیان کیا، ہم اپنی ذات کا غم ہوتا ہے اور حزن دوسرے کا ہوتا ہے، بر یہاں وہ مراد نہیں. فرمایا کہ جو بندہ قرآن کے الفاظ دیکھے، من حدیث کے الفاظ، من جالا ہمہ ہمن واحدن، جو بندہ اپنے سارے غموں میں ایک غم کو اپنا لے، وہ ہے ہم الآخرہ، آخرت کا غم. بندے نے ارادہ کر لیا مجھے آخرت سنوارنی، دنیا عارضی ہے، فانی ہے، روز منظر دیکھ رہے ہیں لوگوں کے جانے کے، یہ ایک مسافر ٹرین ہے، یہ سفر چل رہا، روز اتر رہے ہیں، روز اپنے ہاتھوں سے ہم پہنچا رہے ہیں، روز خالی ہاتھ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، روز یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا، اور یہ بھی یقین ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہونے والا. دیکھو یہ انسان کے ساتھ لگی، اس نے کہا کہ میں فانی کے لیے ساری محنت کروں، کیوں نہ میں باقی آخرت کے جہان کے لیے ایک غم اس نے بنا لی. دیکھو آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرمائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے باقی سارے غموں سے کافی ہو جاتے، باقی غموں سے اس کو نجات دے. یہ آخرت کا غم اور اللہ کا غم اتنا لذیذ غم ہے کہ اس غم میں پریشانی نہیں، یہ غم جتنا بڑھتا ہے اس کے دل کا سکون اور حلاوت مٹھاس بڑھتی رہتی. یہ عجیب قسم کا غم ہے، کیونکہ وہ اللہ کو پانے کا جو غم ہے، اس کی رضا کو حاصل کر آخرت کا. اور دوسرا آپ نے فرمایا جس بندے نے آخرت کے غم کو نہ اپنایا، پھر اللہ اس کو دنیا جہان کے سارے غموں میں بھٹکا، پھر بھٹکتا ہے. جس کو شاعر مشرق نے کہا ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر بندہ ایک اللہ کے سامنے ایک اللہ کا یقین دل میں آ جائے، ایک ہی اللہ کرنے والا، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، وہی میرے مسئلے حل، پھر اس کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو جس کا اللہ سے اعتماد اور یقین اور توکل ختم ہوا، پھر وہ ہے، وہ اس کے دل میں اس کے جو سجدے، اس کا جھکن، اس کے اندر بہت ڈر پیدا ہو جائے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی سے، مخلوقات اس سے ڈرتی ہیں. صحابہ کرام کی یہ شان تھی، سبحان اللہ، انہوں نے ایک اللہ کا خوف اپنے اندر. بہرحال میں قرآن کی اس آیت کی طرف آ رہا ہوں. یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے چار شرطیں ذکر فرمائیں، چاروں لفظوں میں موجود ہیں. اب ہم لفظوں سے سمجھیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو صحیح کرے، اپنی نیت، مطلب عمل سے اس کی نیت اللہ کو اور آخرت کو پانا. یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، آخرت میں میں درجے حاصل، یہ ہے آخرت کا ارادہ. آخرت کے ارادے سے مراد جنت کا حاصل کرنا اور دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ کر لینا، اس کو کہتے ہیں تصحیح نیت، نیت صحیح. پہلی شرط یہ ہے، نمبر دو. دوسری کامیابی کی شرط، خالی نیت بھی کافی نہیں، نیتیں تو بہت اونچی اونچی کی، کام کرتا ہی نہیں. جیسے کوئی خالی کھانا کھانے کی نیت کر لینا، ہاتھ دھوئے نا، دسترخوان پہ بیٹھے نا، اس کو کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا نیت کرنے، اور وہاں کوئی بھی نہیں کرتا نیت، وہاں عمل ہی کرتے ہیں. تو خالی نیت کافی نہیں، بلکہ ساتھ وسعا لہا، اس کے لیے کوشش بھی کرے. یہ قرآن کے الفاظ، اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ بھی کر لے، وسعا لہا، اور کوشش بھی کرے. اگلا لفظ بڑا ہی خوبصورت لفظ، ہر کوشش اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی آدمی جس طرح چاہے ہاتھ پاؤں مارنا شروع، اپنی مرضی سے نمازیں، اپنی مرضی سے اذانیں، مغرب میں تین کی بجائے جی چاہ رہا میں چار رکعت پڑھ لوں، صبح فجر، اب تو ماشاءاللہ بڑا نشاط ہے، طبیعت اچھی لگ رہی، تو دو کی بجائے چار فرض پڑھ لوں، اپنی مرضی سے شروع کر دے. یہ اذان مختصر ہے اس کو میں بڑھا دوں، جنازہ مختصر ہے اس کو ذرا تھوڑا سا لمبا ہو جانا ہے. چار تکبیریں کیا، اللہ کا نام ہی تو لینا، پانچ تکبیریں کہہ لیتے ہیں، پانچ سے کیا گزارا، آج تو وقت بھی ہے، دس تکبیریں کر، ہے بھی مرضی، اپنی مرضی سے وہ اگر چاہتا ہے میں اللہ کا راستہ طے کر لوں، اپنی مرضی سے. فرمایا کہ ہر کوشش کی قدردانی نہیں ہوگی، اس کوشش کی قدردانی کی جائے گی جس طرح کوشش کرنے کا ان کو اختیار دیا گیا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں, ایک نیت میں اخلاص ہونا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں, اور دوسرا صدق کا پایا جانا اس عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ایک آدمی میں اخلاص تو بہت زیادہ ہے, بہت اخلاص ہے, اخلاص سے بھرا ہوا, نماز شروع کی اس نے, نماز میں اس کا ایسا جی لگا, سورہ فاتحہ میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, پھر سورہ فاتحہ کے بعد پھر اس کا جی چاہ, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر, پھر اس نے سورت ملائی, پھر جی چاہ میں پھر سورہ فاتحہ پڑھوں, ایسی عزیز اپنی مرضی سے آنسو, بتاؤ جی اس کی نماز ختم ہو جائے گی, اس کی نماز فاسد ہو جائے بجائے قریب ہونے کا دور ہو جائے, کیونکہ یہ اپنی مرضی سے راستہ طے کر. درست کتنی بڑی عبادت ہے جی, انسان عقل والوں کو سمجھنے کے لیے ساری بدعات جتنی رائج ہیں, انسان اگر ایک نقطہ سمجھ لے ساری چیزوں کی حقیقت سمجھ. درود شریف بہت بڑی عبادت, لیکن کوئی اگر شخص سورہ فاتحہ کے بعد درود شریف پڑھ لے, یہ اتنی بڑی فضیلت والی بات ہے, میں یہاں نہ پڑھ لوں درود ابراہیمی پھر آگے بھی چل کے پڑھ لوں گا, حکم یہ ہے کہ اس کی نماز ختم ہو جائے گی, نماز فاسد, جان بوجھ کے کرے گا تو الٹا وبال بھی ہوگا, پکڑا بھی جائے. اس سے کہے بھائی تمہاری نماز ختم, وہ آگے سے اگر یہ جواب دے میں نے کون سا قصور کیا, اس میں کون سی بری بات کی, تو یہ اس کا جواب نہیں چلے گا, اپنی مرضی سے کیا, یہ سب سے بڑا قصور ہے. اسی طرح آپ دوسری چیزوں کو دیکھو, جتنی بھی چیزیں ہمیں اللہ نے دین مکمل عطا فرمائے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اعلان فرمایا ہم نے دین مکمل دے دیا, تو اب اپنی طرف سے اگر اس میں انسان خود اضافے کر اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لے تو وہ بدعات کہلاتی. بدعات بھی کوشش ہوتی, دین کے رنگ میں ہوتی, ہوتی بھی اخلاص سے ہے لیکن اللہ کو قبول نہیں, مردود ہوتی, اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طریقے کے مطابق نہیں ہوتی, اس لیے اس کی مذمت کی. تو خالی اخلاص کافی نہیں بلکہ عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک آدمی نے فجر کی دو سنتیں پڑھی اور تین منٹ میں فارغ ہو, فجر کی سنتیں پڑھی تین منٹ میں فارغ ہو, اس نے پہلی رکعت پڑھی سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی, اگلی رکعت میں سورہ فاتحہ و قل ھو اللہ پڑھی, السلام علیکم, تین چار بس ختم, جیسے ہماری اکثر سنتیں ہوتی ہیں فجر کے وقت مختصر سی ہلکی سی, تو کوئی اس نے کمی نہیں کی. میرا آپ سے سوال ہے یہ ادا ہوگی نہیں ہوگی؟ ادا ہوگی. ایک آدمی نے تین منٹ نہیں پندرہ منٹ میں پڑھی لیکن پڑھی تین سنتیں, بتلاؤ جی ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے یہ پندرہ کے پندرہ منٹ ضائع ہو گئے بلکہ مواخذہ ہوگا یہ اپنی مرضی کیوں کی تم نے, حالانکہ اس نے اس تیسری رکعت میں سنائی پڑھی, سورہ فاتحہ ہی پڑھی, اس نے ساتھ سورت ملائی اور اللہ کی تکبیر کے کلمات کہہ دے اور سبحان ربی العالی زیادہ پڑھ دیے, سبحان ربی العظیم بھی زیادہ کر دیے, آخر کمی کس چیز کی, کیا کیا اس نے, قصور کیا کیا؟ قصور اس نے یہ کیا, اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر آگے چلنے کی کوشش کی, بلکہ اپنے عمل سے یہ باور کرایا کہ وہ ناقص تھا, ہمارا طریقہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہم اس میں اب اس کی کمی کو ہم پورا کر رہے ہیں, اس لیے یہ جرم بن جاتا. تو اخلاص اور صدق وہ ضروری ہے. اس کی ایک اگر سیدھی مثال ہم لیں وہ اس طرح, جیسے کوئی ٹرین ہم سفر طے کرنا چاہتے ہیں, ٹرین گاڑی کے چلنے کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک انجن کے اندر اس کا فیول ڈیزل موجود ہے, وہ ایندھن موجود ہونا چاہیے, نمبر دو پٹڑی سیدھی ہونی چاہیے. اگر اس کا انجن اس کے ٹینک ڈیزل اس سے فیول بھرا ہوا ایندھن سے لیکن پٹڑی ٹوٹی ہوئی ہے سیدھی نہیں ہے, وہ بھی ایک قدم آگے نہیں چل سکتا, اور اگر پٹڑی بالکل سیدھی ہے انجن ہی خالی ہے اس میں ایک قطرہ اس کا نہیں ہے ایندھن کا, تو وہ بھی انجن آگے نہیں, وہ بھی نہیں سفر طے کرتا. اخلاص کی مثال اللہ کی رضا یہ ایندھن کی طرح یہ آدمی کو آگے لے کر بڑھتا, اور سنت کی مثال پٹڑی کی طرح کہ اس راستے سے ہٹ کر نہیں چل سکتے, اس پٹڑی پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں. یہ دو شرطیں ہوں گی تو سفر طے ہوگا، ورنہ اس کے بغیر ایک چیز بھی اگر موجود ہی دوسری نہ ہوئی تو وہ. یہ قرآن نے یہاں ذکر ہوا وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا، کوشش بھی کی اور ساتھ ایسی کوشش کی جیسی کوشش کرنے کا حق ہے. چوتھی شرط بھی اللہ نے خود بیان فرما دی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ ساری کوششیں ایمان کی حالت میں ہوں. اگر ایمان نہیں تو کوئی کوشش بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. وہ چار شرطیں ذکر فرمائیں، ارادہ ہونا، نمبر دو ارادے کے ساتھ عمل یعنی سعی کا ہونا، نمبر تین سعی بھی ایسی ہو جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا شریعت نے، نمبر چار ایمان کا موجود ہونا. ان چار چیزوں کے ساتھ جس نے اعمال کیے انشاءاللہ جیسے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں یہ چاروں چیزیں ہیں، تو وہ اعمال اللہ کے ہاں بڑی ان کی قدر کی جائے گی اور قبولیت کا درجہ حاصل کی. یہ صحیح قابل قدر ایمان، ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط. ایمان کے بغیر آخرت میں کسی نیکی کا کوئی صلہ نہیں ملے گا. یہ قرآن پاک کے ضابطے اور اصول ہے جو کھول کر بیان فرما دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ، جو کچھ غیر مسلم کوئی کافر کوئی اگر نیکی کرتا اللہ اس کو دنیا ہی میں اس کا صلہ دے دیتے، بلکہ دنیا میں صلہ دینا نہیں ایڈوانس بہت کچھ دے چکے ہو. یہ جتنے اللہ کے انعامات ہیں یہ جو کچھ اس نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں ایک ایک نعمت اتنی بڑی ہے ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی، جس سے ہم دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کریں. ایک آدمی کے پاس سلطنت بھی موجود ہو، خدا نہ خواستہ اس کو کوئی سانس کا کوئی ایسا مرض، جب تک یہ سب کچھ خرچ نہیں کرے، لوگ ایسے ہوئے کہ اپنی چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے اربوں کی ملینوں ڈالر وہ اس پر خرچ کرنے کے تیار. ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب تھے، وہاں ایک عالم بتلا رہے تھے، ان کی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا. زبان کا ذائقہ، اندر ایک مٹھاس اللہ نے رکھی ہے جو چیزوں کو چکھی، یہ بھی شروع والے حصے میں مٹھاس، کون سے اندر پٹھے ہیں جو یہ بتلاتے ہیں یہ کڑوا ہے یا میٹھا، اندر کی مٹھاس وہ ختم ہو، وہ اندر ذائقے کی قوت اللہ نے چھین لی. اس شخص کا تبصرہ تھا، میرے لیے جتنی لذیذ چیزیں جو بھی میں کھاؤں یوں لگتا ہے جیسے بھوسا چبا رہا ہوں، کاغذ چبا رہا ہوں، جیسے انسان کاغذ کھا رہا ہوں. وہ یہ اس نے بہت علاج کروایا، یہاں تک تھا کہ میری جتنی دولتیں کو لے لے، بلینوں ڈالر اتنا بڑا، لیکن میری زبان کے ذائقے کی قوت کو واپس لی. یہ ایک نعمت ہے، اس کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار. اندازہ فرمائیے اللہ نے بے شمار ایسی نعمتیں عطا فرمائی جس طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، اور یہ ساری دنیا اور اس کی دولتوں سے زیادہ قیمتی جو اللہ نے عطا فرمائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ ایڈوانس میں دے چکے ہیں، یہ جو کچھ بھی آخرت میں عطا فرمائیں گے یہ سب اس کا فضل اور اس کی عنایات ہیں، یہ اللہ اپنی عنایت سے عطا فرمائے. اس لیے فرمایا مومن ہونا شرط. آگے قرآن نے ایک بڑی عجیب بات کی، کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک، باقی ہر ایک کو، کلن ہر ایک کو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، نمد ہاؤلاء ان کو بھی ہم دنیا دیتے رہیں گے، وہ نمد ہاؤلاء ان کو بھی دیتے رہیں گے، من عطاء ربک آپ کے رب کی عطا سے، عطا سب کو ملتی رہی، رزق کافروں کو بھی ملتا رزق. دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیسا حلم اور کرم ہے کہ اللہ نے رزق کے دروازے، اپنی عطاؤں کے دنیا کے دروازے کسی پر بند نہیں کیے. جو باغی ہے اللہ کو مانتا ہی نہیں، وجود ہی کا قائل نہیں، دہریا، اس کو بھی ٹائم پہ اس کو بھی روٹی مل رہی ہے، اس کا بھی نظام چل، وہ بھی اللہ کے رزق سے مستفید ہو، نعمتیں اس کو بھی مل رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا سرے سے وجود ہی کا قائل ہے. جو وجود کا قائل ہے شرک کرتا ہے اس کو بھی اسی طرح مل رہی ہے، جو مومن ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کچھ اصول رکھے ہیں، یہاں رزق کے اصولوں میں اللہ نے فرق نہیں رکھا، اللہ نے سب کے لیے برابر. جو بندہ ان اصول کے مطابق محنت کرے گا ہم اس کو اس کے محنت کا صلہ دیں گے. جیسے میں نے اس کی پہلے بھی مثال دی تھی، اگر کوئی کافر اس میں اپنی کھیتی میں زمین میں بیج ڈالے گا، اس بیج کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا یہ کافر کے ہاتھ سے لہذا تم نے نہیں اگنا، وہ بیج بھی اگے گا، اس کو بھی فرمایا تم نے اگنا ہے. वो जैसी उस पर मेहनत, उसको भी वैसे ही फल मिले। मोमिन डालेगा उसको भी वैसे ही फल मिले। तो जो बंदा भी दुनियावी उसूल में, इसीलिए अल्लाह दुनिया में अल्लाह ने तरक्की करने के उसूल जो जिक्र फरमाए हैं, वो उसूल है अमानत, दयानत, सच, ये उसूल है दुनिया में तरक्की। आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह जिसको शुमार फरमाया नहीं, वो बड़े बड़े गुनाहों में झूठ को शुमार फरमाया। एक मौके पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी बुजदिल हो सकता है, यानी जिहाद में नहीं जाता, इतनी उसको दुनिया प्यारी, मौत का बहुत डरता है मौत से। फरमाया मोमिन बुजदिल हो सकता है। बुजदिल का माना बकरी जैसा दिल। फारसी में बकरी को बुज कहते हैं, बकरी जैसा दिल, बकरी बहुत डरपोक हो। फरमाया मोमिन बुजदिल भी हो सकता है, मोमिन बखील भी हो सकता है, यानी ज़कात तो अदा की फर्ज, इसके अलावा माल इतनी उसकी मोहब्बत है कि हर वक्त चिमटा हुआ गिन गिन के रखता, देता ही नहीं कहीं, खर्च नहीं करता, ना मेहमान नवाज भी करता है, ना हाथ खोलता है। ये भी हो सकता है, ये कमजोरी है, लेकिन मोमिन कभी झूठा नहीं, झूठे का कोई भरोसा नहीं। झूठा इंसान जो गलत बात, वो चाहे दुनिया में फसाद बर्पा कर दे, लड़ा दे, घरों में झगड़े करा दे, जो मर, झूठ का क्या है? सारा निजाम इस कायनात, ये दुनिया का सच पे चला, सच पे चला। अब देखो, एक अगर बादशाह बनता है, लोग उसका उसके हाथ से बैत करते हैं, वो बैत एक वादा होता है ना, अगर वो कल कहें हम कोई नहीं मानते तो झूठ हो गया, उन्होंने झूठा वादा किया। अब देखो निजाम ममलुकत जितने बड़े बड़े, वो सब उनसे हल्फ लिया जाता है, वादा कि तुम अल्लाह की नाम लेकर यहां ये हाजिर होकर हल्फ दो कि हम ऐसा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, फला फला सारी वो हल्फ की शिकें। अब वो बाद में अगर उसकी खिलाफ वर्जी करे, ये इंसान झूठा है, इसने पहले कुछ कहा अब ये कुछ कर। तो झूठ एक इतनी बड़ी फसाद की चीज है जिसमें जमीन हो, ये सारी जमीन कितना फसाद से भर जाती है झूठ की। इसलिए फरमा मोमेंट झूठा नहीं हो सकता। तो झूठ की आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मईशत में, बाजार में, सब जगह तरक्की करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो बयान फरमाई वो सच है। तो जो ताजर अपनी तिजारत में सिद्क को अपनाएगा, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, वो ताजर जो सच्चा हो और अमानतदार, खयानत ना करे, किसी को धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब बाजार में गए, ढेर लगा हुआ था अनाज का, आपने अनाज के अंदर हाथ डाला तो अंदर से गीला था, आपने सुना ये गीला ऊपर से खुश्क, ये क्या किया, ये पानी डाला इसके अंदर? नहीं यार रसूलुल्लाह, तो बारिश होगी, बारिश होने की वजह से नीचे वाला गीला रहा, फिर हवा फिर गई, धूप आई तो ऊपर वाला खुश्क हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। फरमाया तूने ऐसा क्यों ना किया कि नीचे वाले को भी ऊपर मिला देता ताकि देखने वाले को धोखा। फिर आपने एक बात इरशाद फरमाई, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने भी हमारे मुसलमानों को धोखा दिया उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। धोखा और फ्रॉड, देखो ये एक में मैंने मिसाल दी बिजनेस की, तिजारत में झूठ। आज लोग दुनिया रोते नहीं, फलां देखो कितनी ममलुकत तरक्की कर गई, फलां कितनी कर गई, वो हम अपने ही वजह से पीछे हैं। और वजह ये है कि हमने झूठ को पकड़ लिया, बददियानती को पकड़ लिया, जुल्म ले लिया, वो ये चीजें दुनिया में उस अनाज वाली मिसाल से समझें, जो भी बीज डालेगा सही अंदाज से, उसकी रखवाली करेगा, उसको फल पाएगा। अगर सच को आज हम अपना लें, सच, अमानत, करप्शन से बाज आ जाएं, हलाल, तो देखो फिर तरक्की कैसे होगी, सारी चीजें इसी तरह हो जाएं। तो वो जो भी चाहे, इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया के बारे में फरमाया, हम इनको भी देते हैं, इनको भी देते हैं। वमा काना अता रब्बिका महजूरा, और आपके रब की अता किसी से रोकी नहीं जाती। उन्जुर कैफ फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, आप देख लो कैसे हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी, रिस्क में हमने कैसे, एक इंसान इतनी कोशिश करता, इतना पढ़ा लिखा होता लेकिन बेचारा रोजगार में परेशान, एक इंसान को दस्तखत भी नहीं करने आते, उसकी दौलत का शुमार उससे बाहर, हमारी अता है, हम देते, जो सही अंदाज से कोशिश करता हम उसके लिए फल लगाते रहते। آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، البتہ آخرت کی زندگی درجوں کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی. آخرت کا دنیا سے کیا مقام، اللہ نے جو آخرت تیار کر رکھی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، ہم حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود نہ بناؤ. دوسرا معبود، فتقعودا، ورنہ بیٹھے رہو گے. تقعودا قعود سے، یہ جو قعدہ ہوتا ہے یہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، ورنہ بیٹھے رہو گے مذموماً، اس حال میں کہ تمہاری مذمت کی جائے. مخذولاً، بے یار و مددگار. اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا پھر بڑی قابل مذمت حرکت کی اور کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. آگے اگلے رکوع میں بڑے عجیب و غریب احکام ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کا مکھن ہے. 15 احکام ذکر فرمائے، جن میں سب سے پہلے توحید، پھر والدین، پھر معاشرتی احکام. یہ سمجھنے کے ہیں. انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ آیات میں اور آئندہ درس میں ہوگا. ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب دے دوں. مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ احادیث میں تلبینہ کا لفظ آتا ہے، اس سے کیا مراد؟ تلبینہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے لیے ایک خوراک ذکر فرمائی. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی ہر قسم کا کھانا نہیں کھا سکتا، کمزوری ہوتی، ضعف ہوتی، تو آپ نے تلبینہ کی فضیلت بیان فرمائی. بخاری شریف کی روایت ہے، التلبینہ مجمت لفؤاد المریض تذهب ببعض الحزن. تلبینہ مریض آدمی کے دل کو طاقت دیتا ہے، راحت دیتا ہے، اور اس کے غم کو جو اس کا دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے اس کو ہلکا کر دیتا ہے. تلبینہ یہ خوراک ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے دلیا ہوتا ہے، جو کے آٹے سے جو کا دلیا لے کر اس کو دودھ میں پکایا جاتا ہے، جس سے پتلا وہ دلیا ٹائپ کی کوئی چیز تیار ہو جاتی. اس میں کھجور مکس کی جاتی ہے اور بسا اوقات اس میں شہد بھی ملایا جاتا ہے. تو کھجور اور شہد کے ساتھ اس کے اندر مٹھاس پیدا کی جاتی ہے، اور دودھ میں جو کے اس دلیے کو، آٹے کو، میدے کو پتلا کیا جاتا ہے. یہ جو پکتا تھا اس کو احادیث میں تلبینہ کہا جاتا. تو یہ تلبینہ جی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. تو اور کوئی بات؟ جی، مریضوں کو کھلائیں گے، صحت مند کے لیے تو اللہ نے اور بہت ساری نعمتیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. یا اللہ دونوں جہانوں میں معافی اور عافیت نصیب فرما، دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما. یا رب کریم، ہمیں فکر آخرت اور اپنی ذات عالی کے پاس حاضری کا شوق نصیب فرما دے. ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن اس دن کو بنا دیجیے جس دن آپ سے ملاقات ہونے والی ہے. یا اللہ اس دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کے ناگہانی حادثات سے، سحر سے، شر پسندوں کے شر سے، دشمنوں کے حملوں سے، یا رب کریم اعضا کی ظاہری باطنی معذوری سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.